Do salonu Peugeot podczas Dni Profesjonalistów i wybierz najlepszą ofertę dla Twojej firmy. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia wybiła ósma. Serwis Trójki przedstawi Krzysztof Zyblewski. Zaostrzono ograniczenia związane z pandemią w kolejnych dwóch województwach, mazowieckim i lubuskim. Rośnie liczba zajętych łóżek covidowych w szpitalach. W tym tygodniu ma być prawie 5 tysięcy nowych miejsc. Twardy lockdown w połowie regionów we Włoszech dotyczy prawie 50 milionów mieszkańców. Dwa kolejne województwa, mazowieckie i lubuskie, z zaostrzonymi ograniczeniami sanitarnymi. Podobnie jak w pomorskim i warmińsko-mazurskim, lockdown potrwa do 28 marca. Zawieszona jest działalność teatrów, muzeów, galerii sztuki, kin, hoteli i obiektów sportowych. Zamknięte są baseny, sauny, solaria i kasyna. Ograniczenia obowiązują w galeriach handlowych. Przez najbliższe dwa tygodnie najmłodsi uczniowie w tych czterech województwach uczą się w trybie hybrydowym. Uczniowie klas 1-3 szkół podstawowych z czterech województw uczą się naprzemiennie, mówi minister edukacji i nauki Przemysław Czarnek. Dyrektorzy w sposób przez siebie już ustalony będą organizować w ten sposób zajęcia, żeby w szkole było maksymalnie 50% uczniów. Na Mazowszu, Pomorzu, w warmińsko-mazurskim i lubuskim wskaźniki zachorowań są najwyższe w kraju. Dlatego tu wraca lockdown. Ale na Warmii i Mazurach będzie częściowe poluzowanie obostrzeń, bo tu przez ostatnie tygodnie najmłodsi uczyli się zdalnie, mówi minister zdrowia Adam Niedzielski. Głównym argumentem pozwalającym na poluzowanie tego trybu zdalnego nauczania jest przede wszystkim szczepienie nauczycieli. Na razie nowe zasady obowiązują do 28 marca. Martyna Szymczakowska, Polskie Radio. Wczoraj resort zdrowia potwierdził 17 259 nowych przypadków koronawirusa. To o prawie 3700 zakażeń COVID-19 więcej niż tydzień temu. Rośnie liczba zajętych łóżek covidowych w szpitalach, a także liczba osób podłączonych do respiratorów. Liczba zajętych łóżek przez pacjentów z COVID-19 zbliża się do 20 tysięcy, a liczba osób podłączonych do respiratora przekroczyła 2 tysiące, mówi wiceminister zdrowia Waldemar Kraska. Osób, które są hospitalizowane w oddziałach intensywnej terapii, to już ponad 2 tysiące, czyli bardzo dużo osób trafia do szpitali w ciężkim stanie. W ubiegłym tygodniu w szpitalach przybyło 2 tysiące dodatkowych miejsc dla chorych z COVID-19, a w przyszłym tygodniu liczba łóżek wzrośnie o 4,5 tysiąca, powiedział wiceminister zdrowia. W tym tygodniu wojewodowie deklarują, że tych łóżek przybędzie ponad 4,5 tysiąca. Część łóżek będzie w szpitalach stacjonarnych. Obecnie liczba łóżek przeznaczonych dla pacjentów z COVID-19 to prawie 28,5 tysiąca. Barbara Góra, Polskie Radio. Do tej pory wykonano w Polsce ponad 4,5 miliona szczepień. Dwie dawki otrzymało ponad 1,6 mln osób. Jeszcze dziś do Polski powinno dotrzeć prawie 400 tysięcy szczepionek od firmy Pfizer. W połowie tygodnia z kolei mamy otrzymać około 200 tysięcy dawek od koncernu Moderna. Za miesiąc spodziewana jest pierwsza dostawa zatwierdzonych. Kilka dni temu w Unii Europejskiej szczepionek amerykańskiej firmy Johnson & Johnson. W Holandii zawieszono tymczasem podawanie szczepionki przeciw COVID-19 firmy AstraZeneca. A nie będzie stosowana przez najbliższe dwa tygodnie ze względu na możliwe skutki uboczne, które miały wystąpić w Danii i Norwegii. Holenderskie Ministerstwo Zdrowia poinformowało, że jest to krok zapobiegawczy. Każdy przypadek niepożądanych odczynów poszczepiennych powinien być do końca wyjaśniony, mówiła w Polskim Radiu 24 ekspert do spraw ochrony zdrowia Maria Libura. W przypadku tak szerokiego programu szczepień, na co zwracali uwagę specjaliści, będą się zdarzały różnego rodzaju, nie tylko że zdarzenia niepożądane, ale też na przykład pewne zbiegi okoliczności, prawda? I teraz bardzo ważne jest, żeby każdy taki przypadek był dogłębnie zbadany, żeby było jasne, czy to było rzeczywiście przyczyną. Tutaj potrzebna jest taka bardzo rzetelna i dogłębna komunikacja ukierunkowana do opinii publicznej, żeby ludzie mieli jasność, co się tak naprawdę wydarzyło. AstraZeneca utrzymuje, że jej szczepionka jest bezpieczna. Światowa Organizacja Zdrowia poinformowała z kolei w piątek, że nie ma powodów, aby nie stosować szczepionki opracowanej przez szwedzko-brytyjski koncern i Uniwersytet w Oksfordzie. Włoskie władze do 6 kwietnia drastycznie zaostrzyły restrykcje. W 11 z 20 regionów Włoch wprowadzony został dziś całkowity lockdown. Lockdownem objęto regiony najważniejsze dla włoskiej gospodarki. Lombardię, Piemont, dwa regiony weneckie, Emilię-Romanię, Latium ze stolicą w Rzymie i Kampanię. Zamknięte będą wszystkie szkoły i przedszkola, sklepy poza sprzedającymi artykuły pierwszej potrzeby, muzea, galerie, kina, teatry i siłownie. Bary i restauracje mogą prowadzić wyłącznie sprzedaż na wynos do godziny 18. Nie wolno wychodzić z domu bez ważnych powodów, jak praca lub zakupy. Zabronione jest przyjmowanie gości. W pozostałych regionach dwie dorosłe osoby wraz z dziećmi poniżej 14 roku życia mogą raz dziennie odwiedzić rodzinę lub znajomych. Ta reguła będzie obowiązywać w całych Włoszech podczas świąt wielkanocnych. Od 22 do 5 rano obowiązuje godzina policyjna. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym. To był Serwis Trójki. Serwis sportowy Trójki przedstawi Krzysztof Łoniewski. Wydawało się, że nasi szczypiorniści powoli wychodzą na prostą. Na mundialu nie było wstydu, tym bardziej dziwi, ale i martwi ich wczorajsza porażka w eliminacjach Mistrzostw Europy 26-27 we Wrocławiu z Holandią. Goście, nie zaliczający się do europejskiej czołówki, wygrali po bramce rzuconej równo z syreną kończącą spotkanie. Poręczna piłka nożna i dwa mecze w PKO Ekstraklasie. Najpierw Górnik Zabrze przy Roosevelta 2-0 grał Zagłębie Lubin, potem Lech w Poznaniu bezbramkowo zremisował z Piastem Gliwice. Mówi trener gości Waldemar Fornalik. No na pewno wynik 0-0 nie jest wynikiem, który lubią kibice, ale nie można powiedzieć, że w tym meczu nic się nie działo. Były sytuacje podbramkowe, były sytuacje, po których zarówno my, jak i drużyna Lecha Poznań mogła zdobyć bramkę i był to faktycznie taki mecz, w którym prawdopodobnie drużyna, która zdobyłaby tą bramkę, byłaby drużyną zwycięską. Co w futbolu w ligach zagranicznych? Manchester United po samobójczym trafieniu pokonał u siebie West Ham 1-0. W bramce Młoto w 90 minut zaliczył Łukasz Fabiański. Arsenal 2-1 w derbach Londynu ograł Tottenham. Koguty kończyły mecz w dziesiątkę. I wreszcie Leicester 5-0 rozbiło Sheffield United, dając dowód, że znów ma zamiar zagrać w Lidze Mistrzów. To w Anglii, a we Włoszech Napoli wraca z Mediolanu z 3 punktami po wygranej 1-0 z Milanem. Piotr Dzieliński rozegrał 75 minut. Inter 2-1 zwyciężył na wyjeździe Torino. Juventus z Wojciechem Szczęsnym w podstawowej 11. 3-1 na Sardynii pokonał Cagliari. Wracamy do kraju. W Krakowie siatkarze Zaksy Kędzierzyn-Koźle sięgnęli po Puchar Polski. W spotkaniu finałowym 3-0 wygrali z Jastrzębskim Węglem, mówi środkowy ekipy z Górnego Śląska Łukasz Wiśniewski. My zagraliśmy zdecydowanie słabiej niż wczoraj. Była szansa wygrać seta. Ten set to jest ciągle za mało. My naprawdę musimy sobie zdawać sprawę, że grając z Zaksą tak grającą, aby z nimi zwyciężać, musimy być skoncentrowani przez cały przebieg spotkania, bo pojedyncze akcje są bardzo ważne. Nakręcają grę, ale żeby z nimi wygrać, trzeba wygrać 3 sety. Kończymy szermierką, o której mówimy rzadko, ale gdy nasze szablistki w składzie Sylwia Matuszak, Marta Puda, Angelika Wontor i Zuzanna Ciślar wygrały zawody drużynowego Pucharu Świata w Budapeszcie, w finale jednym trafieniem pokonując Włoszki, musimy o tym wspomnieć. Gratulacje dziewczyny i do usłyszenia na Sportowo jeszcze za godzinę. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sponsorem programu jest producent Detramaxu, suplementu diety na prawidłowe krążenie żylne w nogach. Słońce w Białymstoku, w Warszawie, Kielcach, Katowicach oraz w Opolu. Pozostała część kraju niestety albo zachmurzona, tak jak w Lublinie, Rzeszowie czy Krakowie, albo będzie miała opady deszczu i tak będzie w pozostałej części kraju. Temperatury od 6 stopni na północy przez 7 do 8 w centrum, po 9 na południowym zachodzie. Wrocław, Opole, tutaj najcieplej. Sponsorem programu był producent Detramaxu, suplementu diety na prawidłowe krążenie żylne w nogach. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. Czy chcesz otrzymywać powiadomienia o kontakcie z koronawirusem? Pobierz, zainstaluj i korzystaj z bezpłatnej aplikacji Stop COVID Protego Safe. To twoja szansa na szybszą reakcję i pomoc. Więcej na gov.pl/stopcovid. Kampania współfinansowana ze środków Unii Europejskiej. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Idzie, idzie, idzie rabatów Wielka Moc. Kup wybrane AGD, telewizory, smartfony, komputery i wiele więcej, a otrzymasz rabat 50 zł za każde wydane 500 zł. Mediamarkt. Tu wszystko działa dla Ciebie. Szczegóły w regulaminie. Kochanie, pracowałem cały dzień przed komputerem. Nie mamy czegoś do oczu? Mamy, krople. Są w łazience, weźmiesz sobie? Kochanie, ale one na pewno straciły ważność. Przecież kupiłaś się ponad miesiąc temu. Oj, Paweł, to nie jakieś tam krople, tylko Wizik. One nie tracą ważności zaraz po otwarciu. Wizik? Tak. Tak, na suche i zmęczone oczy, poleciła mi jej farmaceutka. Wyrób medyczny Wizik to jedyne krople na rynku, które mogą być stosowane nawet 12 miesięcy po otwarciu. Wizik. Aby dbać przez cały rok o oczy i wzrok. Zdrowid. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. 10 minut temu minęła godzina 8. Kłaniam się nisko i witam na antenie radiowej Trójki. Łukasz Ciechański. To program Pora na Trójkę. Imagine i Radio Active. Imagine Dragons i Radio Active już teraz. Royal Bloody Typhoons za chwilę i wszyscy z niecierpliwością, mam nadzieję, czekamy na przybycie magistra Michała Migały, który przedstawi nam kalendarium muzyczne. Cool. 17 minut temu minęła godzina 8, zatem pora na kalendarium muzyczne w wykonaniu Michała Migały. Kalendarium muzyczne. Kiedyś faceci byli facetami, a nie chłopakami w rurkach z pokolorowanymi włosami. No cóż, można tak powiedzieć i się srogo pomylić, bo dziś chciałbym przedstawić działający ponad 30 lat temu metalowy zespół Twisted Sister, a przede wszystkim jego wokalistę Dee Snidera, który dziś ma urodziny. Jak już mogą się Państwo domyślać, w Twisted Sister modne były właśnie obcisłe spodnie, a nawet pantalony czy też rajtuzy. Dodajmy do tego makijaż i natapirowane fryzury członków zespołu. Wystarczyłoby spokojnie, by ludzie nieco przesądni śmiertelnie przestraszyli się tak zwanego gendera. A może lepiej będzie, kiedy oddam głos samej pokręconej siostrze, czyli Twisted Sister. We're not gonna take it. Był jednym ze sztandarowych hitów, tak zwanego pudel albo hair metalu, właśnie ze względu na natapirowane włosy. A co najciekawsze, pewne androgeniczne formy ekspresji i upodobanie bardziej do rosyjskiej, mocnej szkoły make-upu wcale nie wpływało negatywnie na grających hair czy glam metal mężczyzn. Wręcz przeciwnie, mieli wielkie powodzenie, a ich wigor podobno był legendarny. Jak na gwiazdy rocka przystało. I tego wigoru na resztę dnia i w życiu serdecznie Państwu życzę. Michał Migała, dziękuję. Raz na milion świetlnych lat najpiękniejsza katastrofa eksploduje z Podobno raz na milion świetlnych lat zdarza się to, co spotkało i co trzyma tutaj nas. Tylko raz na milion świetlnych lat najpiękniejsza katastrofa eksploduje supernowa. Raz na milion świetlnych lat zdarza się to, co spotkało i co trzyma tutaj nas. Tylko raz na milion świetlnych lat najpiękniejsza katastrofa eksploduje supernowa. Raz na milion świetlnych lat zdarza się to, co spotkało i co trzyma tutaj nas. Tylko raz na milion świetlnych lat najpiękniejsza katastrofa eksploduje supernowa. Raz na milion świetlnych lat zdarza się to, co spotkało i co trzyma tutaj nas. Tylko 24 minuty po godzinie 8. Chwilę temu magister Michał Migała i kalendarium muzyczne, ale nie jest to oczywiście jedyna obecność Michała Migały na antenie radiowej Trójki, albowiem już dzisiaj po godzinie 13 Akademia Rozrywki, którą właśnie Michał Migała wraz z Łukaszem Szwedem dla Państwa przygotowują, dzisiaj zajmą się najlepszym przyjacielem człowieka, czyli psem po prostu, i panowie będą analizowali psi żywot oraz rolę psów w ludzkim życiu. Kto z Państwa wychowywał się z czworonożnym przyjacielem, ten wie, jaka nić i porozumienia, jaka nić emocjonalna może się wywiązać, jak panowie podejdą do tego z jak dużą dawką humoru, bo podejrzewam, że jak to zwykle u nich z ogromną. Jak to będzie wyglądało po godzinie 13 dzisiaj na antenie radiowej Trójki, wszystko będzie jasne. Tymczasem zaglądam jeszcze na media społecznościowe, na fanpage Pora na Trójkę i widzę pana Krystiana, który pisze, że fajne dzisiaj poranne grzejniki, że AC/DC, Kaleo, aż się chciało łamać ograniczenia prędkości na drodze. No, proszę pana, no nie wolno tak robić, bo to nawet te 51 na 50 może podnieść adrenalinę aż za bardzo i można się zapomnieć. Szanowni Państwo, 25 minut po godzinie 8, najnowsze dokonanie panów z zespołu Gloss, czyli to jest duet, pan Brytyjczyk i pan Amerykanin mieszkający w Polsce. Utwór Microphone Shotgun można zobaczyć w internecie, teledysk też do tego dzieła, do czego zachęcam serdecznie. Hi, this is Jimmy Ogden from Gloss. You are listening to Trójka, Polish Radio Channel 3. On the right, we're taking down. 29 minut po godzinie 8. Ekonomia w Trójce. Marcin Jegiełowicz, zapraszam. Dziś Światowy Dzień Konsumenta, obchodzony na pamiątkę przemówienia wygłoszonego w 1962 roku przez amerykańskiego prezydenta Johna F. Kennedy'ego. Mówił wtedy o czterech prawach konsumenta: do informacji, wyboru, bezpieczeństwa i do reprezentacji. W Polsce Światowy Dzień Konsumenta obchodzony jest po raz 21. Z tej okazji powstał portal z symulacjami dla konsumentów. Inaugurujemy portal konsument.edu.pl, przygotowany na nasze zlecenie przez Fundację ProPublica. To narzędzie edukacyjne symulujące zagrożenia czyhające na konsumentów sieci. Każdy może sprawdzić, czy wpadłby w pułapkę zastawioną przez oszustów i dowiedzieć się, jak postępować w takich sytuacjach. Mówi prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów Tomasz Chrustny. O ile wzrosły ceny w lutym, o tym poinformuje dziś Główny Urząd Statystyczny. W styczniu wzrost cen wyniósł 2,7%. Według NBP inflacja może skoczyć do około 3% w drugim kwartale. Do tego wzrostu w dużej mierze przyczynią się jednak efekty bazy, związane z drastycznym spadkiem cen paliw przed rokiem, a także obserwowany obecnie wzrost cen ropy. W stosunku do zeszłego roku to jest skok. Mówił na początku tego miesiąca prezes NBP Adam Glapiński. W całym roku inflację istotnie podwyższać będą czynniki regulacyjne. Wyższe ceny energii elektrycznej, tak już będzie, przez najbliższe dziesięciolecia i planowane dalsze podwyżki cen wywozu śmieci. Dane GUS-u poznamy o 10:00. W rozmowie z tygodnikiem sieci Adam Glapiński zapowiada ubieganie się o fotel prezesa NBP na drugą kadencję. Mówi też o kolejnym zwiększeniu rezerw w złocie. W ciągu kilku lat chce dokupić jeszcze 100 ton złota. Obecnie NBP ma w swoim skarbcu 229 ton. Dziś na Mazowszu i w Lubuskiem wchodzą w życie obostrzenia takie jak w województwach warmińsko-mazurskim i pomorskim. Przestają działać galerie handlowe, galerie sztuki, baseny, obiekty sportowe czy hotele. Restrykcje mają obowiązywać przez 2 tygodnie z możliwością ich przedłużenia. Waluty. Euro kosztuje teraz 4,58, dolar 3,84, frank szwajcarski 4,12, brytyjski funt 5,36 zł. Sponsorem programu jest producent Insulanu, suplementu diety na utrzymanie prawidłowego poziomu cukru we krwi. Słonecznie jedynie w Białymstoku, w Kielcach, w Warszawie, w Opolu i w Katowicach, w Lublinie, Rzeszowie i Krakowie pochmurnie i opady deszczu w pozostałej części kraju. Temperatury w miarę wyrównane od 6 do 8 stopni w całym kraju. Sponsorem programu był producent Insulanu, suplementu diety na utrzymanie prawidłowego poziomu cukru we krwi. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Rabatów wielka moc w MediaMarkt. Tylko teraz. Skorzystaj nawet z 60 rat 0% na co chcesz. Do 60 rat 0% na co chcesz. RRSO 0%. Kredyty udziela bank BNP Paribas po analizie kredytowej. MediaMarkt. Tu wszystko działa dla ciebie. Ależ pogoda. No. Wiesz co? Wstąpię do apteki po suplement diety Molekin D3 plus K2. Słusznie, teraz witamina D3 i odporność to podstawa, ale dlaczego z K2? Posłuchaj. Nadmiar witaminy D3 może prowadzić do wyższego poziomu wapnia w naczyniach krwionośnych i ich twardnienia. Witamina K2 odprowadza zbędny wapń, rozwiązując ten problem. Witamina D3 i K2 to idealny duet na odporność i zdrowe kości. Molekin D3 plus K2. Tak, na straży odporności i zdrowych kości. Zdrowid. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Lost under the surface. Don't Trójka. Program trzeci. Greta Van Fleet tak pięknie nam gra. 20 minut do godziny 9. Za chwilę salon polityczny Trójki poprowadzi Bartłomiej Graczak. Gościem będzie Tomasz Trela z Lewicy. Tymczasem bardzo dziękuję za dzisiaj. Łukasz Ciechański, słyszymy się jutro o godzinie 6 rano. Dzisiejszy program zrealizowała Agnieszka Łukasiewicz. Dziękuję bardzo. A program przygotowali Paweł Turski, Przemek Cięgotura, Jakub Pobożniak, magister Michał Migała oraz Małgorzata Łukowska. Na do widzenia. Pierogi będą, proszę bardzo. A czemu nie? Na śniadanie można.

Tak, pan marszałek Czarzasty, lider Sojuszu Lewicy Demokratycznej, odwiedza wszystkie województwa. Taki plan już był kilka miesięcy temu, ale ze względu na pandemię, ze względu na te radykalne obostrzenia musieliśmy to przełożyć. To są spotkania z regionalnymi strukturami Sojuszu Lewicy Demokratycznej, z Wiosną, z Partią Razem, z PPS-em. Rozmawiamy z samorządowcami, rozmawiamy z wójtami, burmistrzami, prezydentami, marszałkami. Mówimy o sytuacji na lewicy, o naszych pomysłach, o naszych planach. I pan marszałek Czarzasty, no zresztą ostatni tydzień miał bardzo intensywny, ponieważ 3 dni w terenie, województwo lubelskie, województwo podkarpackie między innymi. W tym tygodniu też, chociaż krótsze te objazdy po posiedzenie Sejmu, ale do końca kwietnia pan marszałek chce odwiedzić wszystkie województwa w naszym kraju. Czyli sporo podróży przed panem marszałkiem. Najbliższe plany lewicy to 21 dzień marca, niedziela, i chcecie wtedy na konwencji zaproponować swój sposób wydatkowania funduszy unijnych w ramach funduszy odbudowy. Jak to będzie wyglądało? Gdzie to zostanie zorganizowane? No, na Mazowszu mamy jednak lockdown, panie pośle. No dlatego miejsce jest poszukiwane, natomiast też bardzo wyraźnie chcę powiedzieć, że ta konwencja będzie miała głównie charakter internetowo-medialny, dlatego że wydarzenia z publiką są zakazane albo są bardzo ograniczane. Natomiast my nad miejscem pracujemy, ale myślę, że miejsce jest wtórne. Ważne, co my na tej konwencji powiemy, jakie podejście lewicy zaprezentujemy do Krajowego Planu Odbudowy. Ja oczywiście szczegółów zdradzić dzisiaj nie mogę. Powiem tylko, że na pewno chcemy, żeby te pieniądze były skoncentrowane wokół pracownika, pracodawcy i samorządów, i chcemy, żeby to głównie samorządy decydowały, jak te pieniądze będziemy rozdzielać, bo to jest chyba istota dzisiaj tego naszego sporu i tej naszej różnicy w podejściu do koncepcji Prawa i Sprawiedliwości. Ja dokładnie przejrzałem te założenia Krajowego Planu Odbudowy, zapoznałem się z nimi, które przygotował rząd Prawa i Sprawiedliwości, i ze smutkiem stwierdzam, że jest tam kilkanaście projektów, z których wyłączeni są na przykład prezydenci największych miast w Polsce, bo panuje takie podejście, że skoro jesteś dużym miastem, skoro masz duży budżet, to sobie poradzisz, a nasze podejście do tego jest takie, że pandemia dotknęła totalnie wszystkich, i tych na północy, i tych na południu, i tych na wschodzie, i tych na zachodzie. Dlatego chcemy przedstawić swoją własną wizję, swoją koncepcję, bo nie mamy wątpliwości, że te ćwierć biliona złotych to bardzo poważny zastrzyk dla naszego kraju i bardzo dobrze by się stało, gdyby te pieniądze były właściwie wydatkowane. Panie pośle, a to nie jest tak, że chcecie teraz przedstawić swój punkt widzenia, nieco zaostrzyć kurs, bo was w ostatnich dniach nazywano sojusznikami Prawa i Sprawiedliwości w związku z tym, że właśnie marszałek Czarzasty stwierdził, że jakiekolwiek weto w tym przypadku, no byłoby nierozsądne, że te pieniądze należy przyjąć. No i automatycznie komentatorzy, politycy ocenili, że PiS może liczyć na głosy lewicy. No teraz, jak słyszę pańską wypowiedź, ale też innych polityków, zaostrzyliście nieco kurs. Rozsądna, racjonalna i odpowiedzialna opozycja to taka, która krytykuje, ale też pokazuje własne rozwiązania. I my zawsze taką opozycją byliśmy, jesteśmy i będziemy. To, co PiS robi dobrze, to, co PiS trafnie diagnozuje, jak chociażby program 500+, jak chociażby obniżenie wieku emerytalnego, 13, 14 emeryturę, jako punktowe, doraźną pomoc dla naszych emerytów, seniorów, to będziemy wspierać. Natomiast to, co PiS robi źle, my zawsze prezentujemy taki pogląd: PiSie, robisz źle, to my ci powiemy, jak to powinno być zrobione, żeby było lepiej. I posłużę się pewnym przykładem. Gdyby pan premier Morawiecki posłuchał lewicy kilka miesięcy temu i gdyby pan premier Morawiecki kilka miesięcy temu rozpoczął procedurę produkcji szczepionki przeciwko COVID w Polsce w oparciu o patent Moderny, dzisiaj moglibyśmy być w zupełnie innym miejscu. A ja, panie pośle, posłużę się cytatem. Byśmy się przygotowywali do produkcji tej szczepionki w Polsce, więc trzeba być opozycją, ale trzeba być opozycją, która prezentuje i pokazuje własne rozwiązania. My taką opozycją jesteśmy. Jasne, panie pośle, ja posłużę się cytatem. Lewica zakiwała się na śmierć, bo bardzo chciała się odróżnić od reszty. Lewica znów postawiła się w roli sojusznika Prawa i Sprawiedliwości. Kiedy zorientowała się, że jej się to nie opłaca, zaczęła stawiać partii rządzącej warunki. To, co dzieje się wewnątrz klubu Lewicy, zapowiada kolejne kłótnie i napięcia. To cytat nie z prawicowej prasy, ale lewicowej. Oczywiście wszyscy mogą sobie interpretować nasze zdanie, nasze stanowiska jak chcą, ale nasze stanowisko od samego początku jest bardzo precyzyjne. O tym mówił pan marszałek Czarzasty, o tym mówiłem też ja, pani posłanka Marcelina Zawisza, pan poseł Śmiszek i pan poseł Szejna na konferencji prezentując stanowisko klubu. Tak, dla 250 miliardów złotych dla Polek i Polaków i bardzo rozsądna, szczegółowa dyskusja na temat Krajowego Planu Odbudowy z rozwiązaniami, które są zgłaszane i przez opozycję, ale w głównej mierze przez samorządowców, pracowników, pracodawców, związki zawodowe, żeby te pieniądze były jak najbardziej efektywnie wydatkowane. I to stanowisko prezentował pan marszałek, i to stanowisko prezentują parlamentarzyści Lewicy. Chodzi o to, żeby ten gigantyczny tort i ten gigantyczny prezent, można powiedzieć, który Unia Europejska nam daje na walkę o polską gospodarkę w czasie po pandemii, wykorzystać jak najbardziej efektywnie. I my tu jesteśmy bardzo precyzyjni. No dobrze, panie pośle, finalnie zagłosujecie za tym funduszem czy nie? Finalnie to będzie zależało od tego, jak będzie zachowywał się rząd pana premiera Morawieckiego, bo jeżeli rząd pana premiera Morawieckiego będzie chciał dyskutować, będzie otwarty na dialog, będzie przyjmował nasze argumenty i nasze propozycje, bo chcę panu powiedzieć, że trwają konsultacje. Ja w ramach konsultacji już pierwszego dnia skierowałem kilka pytań do pana premiera Morawieckiego. Dzisiaj o godzinie 11:30 w Łodzi będę wraz z samorządowcami prezentował kolejne postulaty w tej sprawie. Jeżeli pan premier Morawiecki powie tak, to są dobre rzeczy, rozmawiajmy o tym, rozmawiajmy z polskimi samorządowcami, to my jesteśmy na to oczywiście otwarci. Ale jeżeli pan premier Morawiecki powie nie, nie macie racji, nie będę was słuchał, bo sam wiem najlepiej, to chcę bardzo wyraźnie powiedzieć. Lewica nie była, nie jest i nigdy nie będzie szalupą ratunkową dla rządów Prawa i Sprawiedliwości, szczególnie dla tych rządów, które mają problemy wewnątrz swojej koalicji. Panie pośle, radny miasta stołecznego Warszawy Marek Scholz z Nowoczesnej, szerzej z Koalicji Obywatelskiej, ogłosił, że, znaczy ogłosił, to jeszcze informacja nieoficjalna podana przez polsatnews.pl, że przejdzie do wiosny Roberta Biedronia. Zatem transfer ku lewej stronie, strony sceny politycznej. Jak pan ocenia taką decyzję pana radnego? Nie znam pana radnego, nie znam tej informacji, natomiast ja zawsze, i tu jestem bardzo konsekwentny, na temat tak zwanej turystyki politycznej mam swoje wyrobione zdanie. Ja od 22 lat jestem w Sojuszu Lewicy Demokratycznej. Dzięki tej partii byłem radnym, byłem wiceprezydentem miasta Łodzi, teraz jestem posłem. I wszystkie transfery i do wszystkich transferów podchodzę bardzo sceptycznie, dlatego że jeżeli ktoś dostał się do jakiegoś gremium z odpowiedniej listy, to powinien po opuszczeniu tego klubu czy tego koła, tej frakcji po prostu złożyć mandat. I to będzie bardzo uczciwe i będzie bardzo precyzyjne. Natomiast jakie są pobudki pana radnego, jakie on ma do tego argumenty, jak on był traktowany w klubie Koalicji Obywatelskiej, tego nie wiem, bo nie znam tego pana. Mówię o pryncypiach, mówię o pewnym strategicznym podejściu, bo na ten temat mam bardzo jednoznaczne zdanie. Tym bardziej, że był taki epizod w moim życiu kilka lat temu, że też inna formacja polityczna puszczała do mnie tak zwane lewe oko i mówiła chodź do nas, bo u nas będzie przyszłość. Ja byłem i w SLD, jestem w SLD i będę w SLD, jestem z tego bardzo dumny. Tu mam swoich przyjaciół, tu mam swoje koleżanki i kolegów. Jasne. I tu mogę realizować swoje obietnice i swoje postulaty wobec wyborców. Panie pośle, dzień przed waszą konwencją 20 marca Prawo i Sprawiedliwość ogłosi szczegóły Nowego Ładu. Od kilku tygodni właściwie mówi się o tym, że wśród propozycji będzie kwota wolna od podatku na poziomie 30 tysięcy złotych. Jeżeli się to potwierdzi, jak pan ocenia takie rozwiązanie? Jeżeli to się potwierdzi, to powiem tak. Bardzo się cieszę, że Prawo i Sprawiedliwość zaczerpnęło chociażby jeden punkt od Lewicy, dlatego że myśmy od samego początku, kiedy weszliśmy do parlamentu, mówili, że kwota wolna od podatku to powinna być 12-krotność najniższego wynagrodzenia. W tym przypadku byłoby to około 34 tysięcy, ale 30 tysięcy to jest kwota, myślę, która na tym etapie jest do zaakceptowania. Mam tylko nadzieję, że to będzie kwota wolna od podatku bezwarunkowa, że to nie będzie kwota wolna od podatku, która eliminuje tych, którzy na przykład ciut więcej zarabiają, bo słyszę o takich postulatach, że to 30 tysięcy złotych oczywiście będzie, ale będzie tak zwana segregacja pracowników na lepszego, gorszego, na lepszego sortu pracownika, gorszego sortu pracownika. Lewica mówi bardzo wyraźnie, kwota wolna od podatku wyższa, ta 30-tysięczna jest akceptowalna, ale ona powinna być akceptowalna i ona powinna być wprowadzona dla wszystkich, ale niewątpliwie jest to krok w dobrą stronę i to jest kolejny dowód i potwierdzenie na to, że jeżeli Prawo i Sprawiedliwość robi rozwiązania, które są zbieżne z kierunkiem działań Lewicy, to w porządku. Natomiast chcę tutaj zaznaczyć jeszcze jedną rzecz, że jeżeli ta kwota wolna od podatku będzie podniesiona, to trzeba pamiętać o naszych polskich samorządach, dlatego że samorządy będą miały zdecydowanie uszczuplone wpływy do budżetu, ponieważ jednym z głównych elementów budżetu samorządu to partycypacja w podatku PIT. A ten podatek PIT będzie wtedy zdecydowanie niższy, więc o tym rząd pana premiera Morawieckiego powinien pamiętać i wyobrażam sobie w ten sposób, że powstanie szczegółowy taki specjalny fundusz, który będzie rekompensował samorządom te uszczuplone dochody. Czekamy na 20 dzień marca, wtedy wszystko się wyjaśni. Panie pośle, ostatnia kwestia. Złożyliście projekt ustawy w sprawie obowiązkowej edukacji seksualnej w szkole. Małopolska kurator oświaty Barbara Nowak stwierdziła, że to jest projekt nie dotyczący edukacji seksualnej, ale edukacji seksualizującej. Tak oceniła wasz projekt i stwierdziła, że wszelkie dane wskazują, że taka edukacja seksualna nie zmniejsza liczby niechcianych ciąż, ale jest zwiększa. Dobrze pan trafił, dlatego że ja 8 lat temu chyba byłem inicjatorem uchwały Rady Miejskiej w Łodzi, która wprowadzała edukację seksualną jako obligatoryjne, znaczy jako fakultatywne zajęcia. Każde dziecko mogło się zapisać, to były takie projekty pilotażowe w naszych łódzkich szkołach i rodzice mogli na to wyrażać zgodę i muszę panu powiedzieć, że to z wielkim powodzeniem funkcjonowało, było bardzo duże zainteresowanie i to nie była żadna seksualizacja, tylko to były podstawy wiedzy na temat seksu, na temat tego, czego młodzi obywatele naszego kraju jeszcze nie wiedzą, albo co jest tematem tabu w ich rodzinnych domach. I z perspektywy czasu to przyniosło dobre rezultaty? Tak. To przyniosło dobre rezultaty, dlatego że ten projekt jest kontynuowany i jest cały czas nim zainteresowanie. I naprawdę nie ma co się bać edukacji seksualnej. Do pani kurator mogę tylko powiedzieć, więcej wiary w naszą polską młodzież, więcej wiedzy na temat edukacji seksualnej, bo to kiedyś będzie standardem w polskiej szkole, bo od tego nie uciekniemy, a naprawdę dyskusja czy nauczanie o seksie i przekazywanie podstawowych informacji to jest coś normalnego, co nie powinno nikogo dziwić. Wręcz powinniśmy wszyscy do tego zachęcać, aby nasze dzieci były dobrze wyedukowane. Przekonywał poseł Lewicy Tomasz Trela. Dziękuję serdecznie za rozmowę. Dziękuję bardzo. Miłego dnia. Wzajemnie. Ogłoszenie społeczne. 1% państwa podatku może mieć wielkie znaczenie dla potrzebujących pomocy. Wystarczy wskazać w formularzu PIT jedną z organizacji pożytku publicznego. Ich lista znajduje się na stronach niw.gov.pl oraz pożytek.ngo.pl. 1% podatku na szlachetny cel. Tak niewiele dla tak wielu. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Marian! Ten kurczak na przeceny gotowy? No sama zobacz, jak się bestia rwie! Przeceny na święta w Media Expert. Na przykład Smart TV Samsung 50 cali 4K Ultra HD teraz za jedyne 1599 zł. Laptop gamingowy Acer, grafika Nvidia GTX, szybki dysk SSD teraz taniej o 600 zł. A do tego raty 0% i przez pół roku nie płacisz. Razem w Media Expert. RRSO 0%. Żegnamy reklamy.